सामवेद भाषा भाष्य उत्तरार्चिक प्रथम अध्याय उष्यास्मे गायता नरा से लेकर यक्षते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यो, योगियों को आत्मज्ञान देने वाले पवित्र कारक परमेश्वरवान परमेश्वर का गान करो। अभी तो मधुना से लेकर देवियों दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, ज्ञानी जन तुझ देव की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म के द्वारा तुझे प्राप्त करने वाले दिव्य ज्ञान का आश्रय देते हैं। साना से लेकर राजनश्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तो हमारे गाय पुत्र आदि घोड़े और रोग निवारक द्रव्यों को कल्याणकारी बना। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितेंद्रिय पवित्र अंतःकरण वाले योगी जन ब्रह्म तेज तथा योग शक्ति से युक्त होते हैं। हिन्मानों से लेकर वनुष्यो यथा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार के दुखों से दुखी होकर आप ज्ञानी पुरुष अपने हित की दृष्टि से ज्ञान की ओर चलते हैं, जैसे कि योद्धा लोग युद्ध में प्रवेश करते हैं। ऋषि सोम स्वस्ते से लेकर सूर्यो दृश्य जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेद ज्ञान के दाता परमेश्वर, तो हमारी उन्नति चाहने वाला है। संसार के देखने के लिए प्रकाश से युक्त सूर्य की भांति हमारे कल्याण के लिए हमें पवित्र कार पवना नश्यते कवे। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान में वेदों के प्रकाशक परमेश्वर, तो पवित्र है, तो उसी प्रकार से भांति भांति की सृष्टि की रचना करता है। जिस प्रकार धन और यश के चाहने वाला यजमान अनेक प्रकार के यश की रचना करता है। अच्छा कुशम से लेकर धीत्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राप्त करने योग्य नित्य परमेश्वर की शरण में उपस्थित होकर ज्ञानी जन अमृत की वर्षा करने वाले आनंदमय कोश को भली भांति खोलते हैं और ब्रह्मानंद की कामना भी करते हैं। समुद्र अच्छा से लेकर योन्म्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भक्तजन सत्य के कारण परमेश्वर को भली भांति वैसे ही प्राप्त करते हैं जैसा कि दूध देने वाली गौएं गौशाला में चली जाती हैं। प्रथम खंड समाप्त। अन्न आयाही से लेकर बहिर्षि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान युक्त जीव, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का उपदेश देने के लिए इस संसार में आ। गुण ग्राहक, तू आनंद की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हुआ ब्रह्म की शरण में उपस्थित हो। तम तवा से लेकर यविष्ठ्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अंत बलवान प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, शब्द और अर्थ के संबंध से होने वाले उत्तम विज्ञान के द्वारा तुझ ब्रह्म का हम प्रकाश करते हैं, तो महान है, हमें पवित्र कर। साना पृथु से लेकर सुवीर्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाश स्वरूप देव परमेश्वर, तो हमें विशाल कीर्ति फैलाने वाले महान और उत्तम पराक्रम को दे। आनो मित्रा वर्णा से लेकर सुक्रतु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, उत्तम व्यवहार सिद्ध करने वाली तेरी मित्र और वरुण शक्तियां अपने तेजो से सूर्य से के प्रकाश मार्ग दृष्टिगोचर विषय और पृथ्वी से संबंध रखने वाले स्थानों तक तथा सुखदायक फलों से लोक लोकांतरों को भी तृप्त करें। उरुशंशा नमवृद्धा से लेकर सुचिव्रता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, प्रकाश करने वाले, पवित्र क्रियाओं वाले, प्राण और पान आत्मा की महिमा तथा अपनी लंबी गतियों से शीर में विराजमान है। गुनाना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुति करने करते हुए वेद ज्ञान और रितंबरावृत बुद्धि से प्रकाशमान विद्वान और योगी जन ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा वेद ज्ञान के कारण परमेश्वर की शरण में स्थिति पाते हैं और आनंद रस का पान भी करते हैं। आयाहि सुषमा ही ता इंद्र सोमम पिबा इमम एदम वरही सदोममा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मुक्त पुरुष, तेरे लिए ही संसार को हमने बनाया है, तो जा इस संसार का बड़ी भांति भोग कर, पश्चात मेरे मोक्ष धाम पर पहुंच जा। आत्मा से लेकर ना श्रुणु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, मंत्र में ज्ञान के प्रकाशक सामवेद और ऋग्वेद तुझे प्राप्त करावे तो हमारी स्तुतियों को सुने। ब्राह्मण से लेकर हवा महे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, योग रूप ऐश्वर्य वाले वेद के ज्ञान से युक्त संसारी हम लोग योग बाल से तुझ लोकपालक को पुकारते हैं। इंद्रग्नि आगतम से लेकर धीयता पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान और कर्म से प्रेरित हुए ज्ञानी और ईश्वर भक्त जन इस संसार में आते हैं और वेदवाणियों के द्वारा वर्णन किए गए सुख की रक्षा करते हैं। इंद्रग्नि जरितो से लेकर सुतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चेतन स्वरूप परमात्मा उपदेश करता है कि प्राण और अपान वृद्धावस्था में सहायक हैं तथा अपनी बाहरी गति से इस संसार की भी रक्षा करते हैं। इंद्रम अग्नि से लेकर त्रिमपताम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा की ऐश्वर्य और ज्ञान में शक्तियों को हम प्रेम से अपनाते हैं, वे इस संसार में ऐश्वर्य और ज्ञान से हमें तृप्त करें। द्वितीय खंड समाप्त। उच्चाते से लेकर महिश्रवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमेश्वर, तू अज्ञान से परे और ज्ञान में स्थित है, हम संसारी जन तेरे ही प्रसिद्ध उत्तम सुख और महान यश को प्राप्त करते हैं। साना इंद्राय से लेकर स्त्रव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानदाता है, तो हमारे समाध्यक्ष यजमान न्यायाधीश और भक्त जनों के लिए ज्ञान का मार्ग खोल दे। ऐना से लेकर वनामहे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, मनुष्य संबंधी सारी संपदाओं को प्राप्त करते और उनके भोग की इच्छा करते हुए हम तेरा भजन करते हैं। पुराना सोम से लेकर हिरण्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो रत्नों का धारण करने वाला सरसदाता और प्रकाश स्वरूप है, वेदवाणी से हमारे कर्मों को पित्र करता तथा जल अंतरिक्ष आदि को धारण करता हुआ व्यापक हो रहा है, तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है। दुहान से लेकर विचक्षण दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बुद्धिमान पित्र अंतकरण वाला योगी परमात्मा से अलौकिक प्रसन्न करने वाले प्राणे सदा एक साथ रहने वाले मधुर रस का दोहन करता हुआ उसे प्राप्त करता है। प्रश्न के योग्य तथा संसार के धारण करने वाले परमात्मा को वृद्ध योगियों के साथ शिष्य प्राप्त करता है। प्रतो द्रव परिकोशम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, तो शीघ्रता से आगे बढ़, आनंदमय कोश में स्थित हो, योग्य के द्वारा पित्र हुआ तो ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त कर, ज्ञानी जन तुझको पित्र करने के लिए परमात्मा की शरण में ले जाते हैं। जैसे बलवान घोड़ों को लगाम से पकड़कर नहलाने के लिए ले जाते हैं। स्वायुद्ध पवते देव से लेकर पृथ्विया दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्वतंत्र दुखनाशक पापों से बचाने वाला रक्षक सूर्य आदि दिव्य पदार्थों तथा विद्वानों को उत्पन्न करने वाला बलदाता द्यूलोक का थामने वाला, पृथ्वी का धारक, परमेश्वर वाला परमेश्वर हमें पवित्र करता है। ऋषि विप्रपुर से लेकर गोनाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूक्ष्मदर्शी जनता का नेता, तेजस्वी वीर, सबका हित चाहने वाला, मेधावी पुरुष, इन वेदवाणियों से सुरक्षित और छिपा हुआ जो ओम नाम है उसे वेद द्वारा जानता है। तृतीय खंड समाप्त। अभितवा शूर से लेकर तस्थुष पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञानी और जितेंद्र योगी, तो इस संसार के विद्वान और धर्मात्मा पुरुषों का स्वामी तथा मोक्ष धाम का दिखलाने वाला है। बछड़े को देखकर बोलते ही गाय को समान वह तुझे बार बार नमस्कार करते हैं। नान तमाम अन्यों से लेकर हवा में ही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सब समतवां के स्वामी परमेश्वर, तेरे समान न द्यूलोक में कोई है, न पृथ्वी पर न कोई उत्पन्न हुआ है न होगा। उत्तम घोड़े गायें कामना करते हुए हम तुझे पुकारते हैं। क्या नश्चित्र आ से लेकर वृता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमें सर्वदा उन्नत बनाने वाला, आश्चर्य में गुण वाला परमेश्वर, सुखकारक रक्षा और प्राप्त करने योग्य सुखदायक ज्ञान के साथ हमारा मित्र होता है। कस्तवा सत्यो मदा नाम से लेकर वसु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव सदा एक रस आनंद देने वालों में महान सुख स्वरूप परमेश्वर तुझे आनंदित करता है और तेरे दुख के नाश के लिए अंत से प्राप्त होने वाले आनंद से बढ़कर दृढ़ मोक्ष रूप धन भी देता है। अभी शून तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हमारी मित्रों की तथा सच्चे विद्वानों की तो सैकड़ों प्रकार की रक्षाओं से रक्षा करता है। तमो से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मुख्य लोगों, तुम्हारे अज्ञान के नाशक काम क्रोध आदि शत्रुओं को दमन करने वाले परमात्मा के आनंद से आनंदित ब्रह्म ज्ञानी के प्रति आत्मा परमात्मा संबंधी प्रश्नोत्तर से उसी प्रकार प्रेम दर्शाते हैं जिस प्रकार गौशालाओं में गाय बछड़ों को अपने आवाजों से प्रेम दर्शाती। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम प्रकाश स्वरूप महान दानी सर्वशक्तिमान मेघ के समान सबका पालन करने वाले परमेश्वर से अन्न प्राप्त करने वाले, सैकड़ों और हजारों वस्तुओं की शिक्षा देने वाले, वेद में ज्ञान की याचना करते हैं। तिरुभिर्वो से लेकर ना कृष्णम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्यो, ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र इस संसार में विविध ताप के सताए हुए भली भांति भजन करने वाले तुम और हम अपनी रक्षा के लिए पालन पोषण करने वाले ज्ञानदाता परमेश्वर को स्मरण करते हैं। ना यम दुग्रावरंते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रशंसनीय ज्ञान स्वरूप परमात्मा को उद्दंड पुरुष नहीं जानते और ना धन के मद में चोर मनुष्य ही जान सकते हैं। वे परमेश्वर आदर से मंत्रों के द्वारा स्तुति करने वाले तथा ऐश्वर्य के प्रेमी के लिए मन चाहे फल का दाता है। चतुर्थ खंड समाप्त। स्वादिष्ठ्या से लेकर सुता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, मधुर और आनंददायक वेदवाणी से हमें पवित्र कर, ये संसार जीव के भोग के लिए है। रक्षोहा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्राह्मियों को दूर करने वाला भोक्ता जीव ज्ञान के प्राप्त मार्ग में विचरता हुआ हृदय में स्थित परमात्मा को प्राप्त करता है। वरिबोधात्मो से लेकर मधो नाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सब संपदाओं का दाता, महान और अज्ञान निवारक यज्ञ करने वालों को धन आदि से पूर्ण करता है। पवस्य से लेकर मदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आत्मज्ञानी पुरुष, मधु विद्या का जानने वाला, कर्म करने में कुशल, स्तुति करने वाला महान, ज्ञान से दीप्त तथा प्रसन्न, तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पवित्र हो। यस्य ते पीत्वा से लेकर नेतश दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, धर्मात्मा जीव तेरे ज्ञान का पान करके धर्म का आचरण करता है और वही ब्रह्म ज्ञानी होकर निवृत्ति मार्ग पर चलकर ऐश नाम को वैसे ही पार कर जाता है जैसे कि घोड़े संग्राम में विजय पाते हैं। इंद्रमच्छता से लेकर सर्वित पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संसार में उत्पन्न ये मनुष्य तथा धनी जन परमात्मा को जाने, योगी जन उनका ये भजन करें तथा ब्रह्मज्ञानी उसे प्राप्त करें। अयम भराय से लेकर यथाविदे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भक्ति करने वाला पुत्र रूप ये जीव परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। ये काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतने के लिए उसी प्रकार से जीतता है जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए जीतता है। अस्येद इंद्रो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीवात्मा आनंद की अवस्थाओं में भजन तथा ग्रहण करने योग्य परमेश्वर को ग्रहण करता है। कर्म पर विजय प्राप्त करने वाला, ये बुराइयों को दूर करने वाले तथा आनंद की वर्षा करने वाले उसको धारण करता है। प्रोजती वो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, तुम लोग अज्ञान पर पूर्ण विजय तथा विज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबी जीहा वाले कुत्ते के समान विषय भोग का परित्याग करो। यो धारया पाव किया दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पवित्र वेदवाणी के द्वारा जाना गया परमेश्वर सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाले बिजली की भांति सब जगह व्यापक हो रहा है। पवित्र वेदवाणी के द्वारा सारे व्यवहारों का साधक ऐश्वर्य संपन्न जो ज्ञान बल पैदा होता है वह बिजली की भांति सर्वत्र फैलता है। तम द्रोषम भी नरा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य लोग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले बुद्धि के द्वारा दुर्गुणों को भस्म करने वाले परमात्मा को स्मरण करते हुए यज्ञ के लिए आदर युक्त हों। अभी प्रियानी पवते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान से अनुमान करने के योग्य महान दृष्टा जीवात्मा अनेक योनियों को प्राप्त करता है, उसमें भी सुख दुख का अनुभव करता है। महान परमेश्वर के लिए हुए भोग और मोक्ष के साधन संसार रूप विशाल रथ को प्राप्त करता है। रतस्य जिहा से लेकर रोचनम दिवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद की वाणी हितकारी ज्ञान का उपदेश करती है। इसका उपदेश करने वाला समस्त ज्ञान का स्वामी परमात्मा है, उसकी कोई हिंसा नहीं कर सकता। वे पृथ्वी और अंतरिक्ष में छिपे हुए प्रकाशमान तीसरे ध्यू लोक को भी भली भांति धारण करता है। अब ध्युतानम से लेकर वीरासि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समाधि लगाने वाले योगी जन आनंद में कोश में प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वे अव्यक्त ध्वनि अरात अर्थात अनाहत नाद का प्रकाश करता है। सत्य के दोहन करने वाले लोग सब प्रकार से स्तुति करते हैं। ऋक यजु साम रूप स्तोत्र वाला वह तेज का प्रकाश करता है। पंचम खंड समाप्त। यज्ञ यज्ञ वो अग्ने से लेकर न संशिषम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, परमेश्वर के लिए तुम्हारा यज्ञ यथार्थ यज्ञ हो। संतान के लिए तुम्हारी प्रार्थना वास्तव में प्रार्थना हो। मैं ब्रह्मज्ञानी मुक्त पुरुष स्नेही मित्र की भांति प्रशंसा करता हूँ। और जो नपातम सा से लेकर तनु नाम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम बल के रक्षक परमात्मा की स्तुति करते हैं, वह निश्चय ही हमारा हितकारी है। उस फलदाता की सेवा में हम अपने सभी कर्मों का समर्पण करते हैं, वे संग्रामों में तथा उन्नति के लिए हमारा रक्षक हो। एहरियोस शो से लेकर इंदवे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी विद्यार्थी तू आ, तुझे इस वेद की वाणियों का उपदेश करता हूं, इन ज्ञानों को से तू उन्नति कर। यत्र क चैते से लेकर कृन्वसे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, सबसे श्रेष्ठ और बलवान अपना मनन करने योग्य ज्ञान तो जिस किसी व्यक्ति को देता है उसके हृदय में तू ही घर कर जाता है। ना ही ते से लेकर वनवसे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शीतधारियों के पालक परमेश्वर, तेरा तेज हमारी आँखों का नाश करने वाला ना हो, तेरी ज्योति की हम देख सकें तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। यमु से लेकर चित्रम हवामहे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुख निवारक अनादि परमेश्वर, अपनी रक्षा चाहने वाले हम तुझ अद्भुत को ही आश्रय देने वाले महापुरुष के समान पुकारते हैं। उपत्वा से लेकर सांसेम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हम लोग अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक शुभ कर्म के आरंभ में तेरी ही उपासना करते हैं। तू तेजस्वी दुष्टों का दमन करने वाला तथा सुखों का संयोग और दुखों का वियोग कराने वाला है। तू हमें प्राप्त हो, तुझे रक्षक और भजन करने के योग्य का ही हम भजन करते हैं। अधाय इंद्र से लेकर उद्भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे वेदवाणी के द्वारा भजन करने वाले जीव, तो मैं तेरी कामनाओं को जानता हूँ और उन्हें तत्काल पूरी करता हूँ, जैसे प्यासे को जल देकर तृप्त किया जाता है। वार्णतवा से लेकर दिव्य दिव्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे वीर आदरणीय जीव, प्रतिदिन उन्नति करने वाले तुझे चारों वेद नदियों के जल के समान बढ़ाते हैं। युंजंती हरि से लेकर सर्विदा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गायत्री आदि छंदों से युक्त मोक्ष तथा स्वर्ग सुख के प्राप्त करने वाले ऋक् और साम व्यापक परमात्मा के लंबे समय तक चलने वाले विशाल संसार में भाषा के साथ जुड़कर व्यवहार में आते हैं। द्वितीयोध्याय पांतमा वो से लेकर चर्चनी नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग अज्ञान से रक्षा करने वाले संसारिक विषयों से रहित अनेक ज्ञानों वाले और मनुष्यों में महान ज्ञानी पुरुष की प्रशंसा करो। पुरोहतम से लेकर ब्रवीतन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे हे मनुष्य, सबके पास्य वेद ज्ञान के दाता सनातन परमेश्वर को इंद्र समझो। इंद्र इन्नो महो नाम से लेकर यमत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, धनयुक्त ज्ञानों का देने वाला कर्म अनुसार नचाने वाला अनंत परमेश्वर ही हमें घुटने टेक कर चलने वालों के रूप में नियम में रखता है। प्र व इंद्राय से लेकर सोमपाधने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, तुम लोग ज्ञान और उपासना के धनी आत्मबल के रक्षक ज्ञानी का सम्मान करो। संशय दुख्यम से लेकर सत्यराज से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे नेता जन सत्य के धनी कल्याणकारी परमात्मा की मनोहर स्तुति करते हैं, वैसे ही हम लोग भी किया करें। तुम ना इंद्र तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वज्ञ सर्व आधार परमेश्वर, तू हमें अन्न ज्ञान गाय आदि पशु तथा स्वर्ण आदि संपदाएं देने वाला है। वैमोतवा से लेकर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञानी पुरुष, हम और तू भी परमेश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तेरी समता की इच्छा करते हुए परस्पर मित्र में धावी जन भी उसी के स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। धाम न धेमन्यदा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुख निवारक परमेश्वर, मैं दूसरों की उपासना नहीं करता, अपने प्रत्येक शुभ कर्म के आदि में मंत्रों से तेरा ही चिंतन करता हूं। इच्छन्ति देवा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे इस विषय में आलस्य नहीं करते, सावधानी से ब्रह्म आनंद को प्राप्त करते हैं। इंद्राय से लेकर कारवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारी दी हुई वेदवाणी सुख गुण वाले जीव के लिए संसार का ज्ञान कराती है, कर्मयागी पुरुष ही मंत्रों को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस स्तुति रूप यज्ञ में सात दैविक पुरुष विचरते हैं उनमें हम परमेश्वर को पुकारते हैं। त्रिक द्रुकेशु चेतनम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग उत्पत्ति स्थिति और परले वाले संसारी पदार्थों में व्यापक चेतन स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, हमारी वाणियां उसी की तरह बढ़े। प्रथम खंड समाप्त। अयम त इंद्र सोमो से लेकर द्रवापि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, इस संसार में तेरा न्याय पक्षपात रहित है, तू इसमें व्यापक है, गति देता है और रक्षा भी करता है। शाचिगो से लेकर प्रहुई से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुर्गुणों के निवारक, हे शक्तिशाली वेदवाणी के स्वामी, हे पूजनीय परमेश्वर, ये संसार तेरे उपदेश के लिए है, उत्तम स्तुतियों से हम तुझे ही स्मरण करते हैं। यस्ते श्रृंग वृषो से लेकर आमना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य लोक के धारण करने वाले परमेश्वर, तो सर्व रक्षक है, तेरे यज्ञ में हम अपना मन लगाते हैं। आतुना इंद्र सुमंतम चित्रम से लेकर दक्षिणेन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सबका धारण करने वाला है, अपने भाव से हमें प्रशंसा और ग्रहण करने के योग्य अनेक प्रकार का अन्न संग्रह करा। विद्याहितवा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सारे कर्मों का संपादक, महान दाता, अनंत संपदाओं वाला, सर्वव्यापक तथा अनेक प्रकार की रक्षाओं से युक्त है, हम तुझे जानते हैं। ना ही तवा शूर देवा से लेकर वार्यंते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देने की इच्छा करते हुए तुझे दिव्य शक्तियां विद्वान पुरुष और मनुष्य भी नहीं रोक सकते, जैसे सूर्य की अत्यंत तेज किरणों को कोई नहीं रोक सकता। अभी त्वा से लेकर मदम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे धर्म का आचरण करने वाले जीव, हे परमेश्वर, संसार में तेरे भोग के लिए भोग्य वस्तुओं को उत्पन्न करता हूँ, तुम उसका भोग करके तृप्त हो और आनंद को प्राप्त कर। मातवा भूरा से लेकर ब्रह्म द्विषम वना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, पेट पालन में ही तत्पर मूल लोग तुझे किस प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते और न तेरा उपहास करने वाले नास्तिक पुरुषी, तो वेद ज्ञान के द्वेषी को अपना भागी नहीं बनाता। इहत्वा से लेकर यथा पिब तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, इस संसार में हम सब लोग बड़ी संपदाओं को प्राप्ति के लिए तुझ वेद के ज्ञान वाले ही की कामना करते हैं। जिस प्रकार विद्वान वेद वाणी की रक्षा करता है, वैसे ही तू हमारी रक्षा कर। इदम वसो से लेकर ते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संसार के भयों से रहित जीव, तुझे मैं अंधकार से परे और पूर्ण इस अंतःकरण में प्रकट होने वाले योग ज्ञान को देता हूं, तो इसका पर्याप्त रूप से पान कर। निभिदोता सुतो से लेकर निदीशु, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, भोक्ता तथा जीवन मुक्त पुरुषों से युक्त पवित्र हुआ यह प्रकृति का कार्य संसार नदी में नहलाए हुए घोड़ों के समान तुम्हारे भोग के सामने विद्यमान है। तम ते यमम यथा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश, सुख के स्थान तेरे इस संसार में हम लोग यव आदि अन्नों को स्वाद योग्य बनाकर उसका सेवन करते हैं और वेद मंत्रों से तुझे स्मरण करते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। इदम से लेकर गिरवन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे समस्त समुदायों के स्वामी, मंत्रों तथा पूजनीय परमेश्वर, तो हमें बल देने वाले इन औषधि आदि रसों की रक्षा कर। यस्ते अनु से लेकर सौम्य, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सौम्य स्वभाव वाले पुरुष, जो परमेश्वर तेरे भरत धारण पोषण को करने के लिए सारे मूर्तिमान पदार्थों में नियम पूर्वक व्यापक हो रहा है, वही तुझे आनंदित भी करता है। हे सौम्य जीव, जो परमेश्वर तेरे और प्रकृति के साथ अनादि रूप से विद्यमान है और संसार को नियम में रखते हुए व्यापक हो रहा है, वही तुझे आनंदित भी करता है। प्रत्यय से लेकर राजसा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शक्तिशाली जीव, परमेश्वर तेरे दोनों पार्श्वों में व्यापक हो रहा है, वही ज्ञान के साथ तेरे मस्तिष्क और समृद्धि के साथ बाहुओं में भी व्यापक हो रहा है। आत्विता नीश पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाले सखा जीवो, तुम अज्ञान नाशक ज्ञानी को प्राप्त करो, उससे सत्संग करो और उसका सम्मान करो। प्रोत्तमम से लेकर सुते, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब आश्रम में प्रसिद्ध ग्रस्त आश्रम में रहते हुए हम सब दुखों के दमन करने वाले वरण करने योग्य गुणों के स्वामी परमेश्वर का भजन करते हैं। स धा नो से लेकर स ना, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ही हमें अप्राप्त की प्राप्ति में सहायक होता है, वही धन और कर्तव्य तथा अकर्तव्य के निर्णय करने वाली बुद्धि की प्राप्ति में हमारा सहायक है, वे हमें अपने ज्ञान से अपनाता है। योगे योगे से लेकर इंद्रमूर्ति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सखा भाव को प्राप्त हुए हम लोग कल्याण के लिए अपने इस एक प्राप्ति के कार्य तथा जीवन संग्राम में ज्ञानी पुरुष को स्वीकार करते हैं। अनु से लेकर पिता हुए, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सनातन प्रकृति के नेता, सर्वरक्षक आदि कारण जिस तुझ परमात्मा की उपासना हमारे पिता आचार्य करते आए हैं, उस तुझ का मैं भी भजन करता हूं। आ धा गमध्यदि से लेकर नो हवम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जबकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, तब निश्चय ही हमें सहस्त्रों प्रकार की रक्षाओं तथा विविध ज्ञानों के साथ प्राप्त होता है। इंद्र सुतेषु सोमेशु से लेकर महाहीव श पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मुमुक्षु पुरुष, तो शास्त्र भोद्र हो जाने पर अपने ज्ञान और कर्म को पवित्र कर, क्योंकि वह बड़े हुए आत्मबल की प्राप्ति के लिए महान साधक है। सप्रथमे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रकृति तथा जीवों के ठहरने के स्थान विस्तृत आकाश में व्यापक वह परमेश्वर अच्छी तरह से सबका पार लगाने वाला और अत्यंत यश वाला है, उस सब दिव्य गुण वाले पदार्थों के स्वामी की हम उपासना करते हैं। तम हुए से लेकर वृद्धे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो हमारी सुख प्राप्ति और वृद्धि के लिए समीपवर्ती सखा के समान है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम ज्ञान प्राप्ति और अपनी रक्षा के निमित्त पुकारते हैं। तृतीयखंड समाप्त। एना वो अग्नि से लेकर दूतमृतम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम्हारे ज्ञान की रक्षा करने वाले प्रिय ज्ञानमान विषयों में न फंसने वाले यज्ञकर्ता, संसार के दुख को दूर करने वाले और जीवन मुक्त आत्मज्ञानी पुरुष को मैं आदर से अपने समीप बुलाता हूँ। सा योजते अर्षा से लेकर जना नाम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे परमेश्वर विश्व की पालना करने वाले तेज से युक्त है, वह ही सब पदार्थों को गति दे रहा है, वह वेद ज्ञान का स्वामी पुकारने योग्य उपास्य तथा अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला है, विद्वानों तथा समस्त प्रजा के एकमात्र धन उस देव की हम स्तुति करते हैं। प्रत्यु से लेकर सौंदी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राप्त होती ही सूर्य की दुरस्त किरणें दुर्गंध आदि का निवारण करती हुई दिखाई पड़ती हैं, बड़े गुणों वाली तथा लोगों को मार्ग दिखाने वाले के वे आंख के तम को दूर करती और प्रकाश करती हैं। उदस्त्रिया से लेकर गमे ममही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू ही किरणों से युक्त ऊषा और उदित होने वाले प्रकाश में नक्षत्रों को बनाता है, हे ऊषा के समान कामना के योग्य, तुम्हारे और सूर्य के प्रकाश में हम अन्न आदि भोग्य पदार्थों को प्राप्त करें। इमा उ वाम से लेकर ही गच्छ पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे तेजयुक्त तथा ज्ञान के भंडार अध्यापक और उपदेशक, ये उत्तम कर्मों की इच्छा करने वाले आपको ही स्वीकार करते हैं, मैं भी आप दोनों को ज्ञान की रक्षा के लिए पुकारता हूँ, अतः आप हर एक स्त्री पुरुष को ज्ञान प्रदान कीजिए। योम चित्रम से लेकर सौम्य मधु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे समान विचार वाले सबके नेता अध्यापक और उपदेशक, आप लोग अद्भुत रक्षा के साधन देते हैं और सत्यवादी होने के लिए प्रेरणा करते हैं, आप इस संसार को नियम से चलाते हैं तथा ऐश्वर्य देने वाले विज्ञान की रक्षा करते हैं। चतुर्थकंड समाप्त। अस्य प्रत्नामनो द्युतम शुक्रम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी जन परमेश्वर के सनातन शुद्ध तेजस्वी असंख्य कार्यों के साधक और बोध कराने वाले ज्ञान का दोहन करते हैं। अयम सूर्य से लेकर आदिवम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सूर्य के समान सबका दृष्टा है, यह हमारी वाणियों को पवित्र करता है, यही भू आदि सात लोकों और ध्यू लोक आदि से परे भी व्यापक है। अयम विश्वाणी से लेकर नासूर्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप परमेश्वर सारे लोकों को पवित्र करता हुआ उनके ऊपर विराजमान है। ऐसा प्रत्यय जन्मना देवो से लेकर अर्षति पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अपने सनातन नाम और कर्म के द्वारा सब देवों में प्रसिद्ध अज्ञान का नाश करने वाला परमात्म देव पवित्र आत्माओं को प्राप्त होता है। ऐसे प्रत्येन मनमना देवो देव देवेव से परे वा वृद्धे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह बुद्धिमान देव स्वरूप जीव सनातन ज्ञान में और समस्त देवों से परे विद्यमान परमेश्वर के द्वारा अत्यंत उन्नति को प्राप्त होता है। दोहान से लेकर अजीजन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो सनातन वेद ज्ञान को भली भांति पूर्ण करता हुआ पवित्र आत्माओं में उसका उपदेश करता है और उसके द्वारा नामों का उच्चारण करता हुआ समस्त दिव्य पदार्थों को उत्पन्न करता है। उप शिक्षा से लेकर विदाराइम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पथित पावन परमेश्वर, हम में से कुपथ पर चलने वाले मनुष्य को विद्या दे और शत्रुता करने वालों को भय दे। हमें संपदाएं प्राप्त करा। उपशो से लेकर अया शिशु, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी जन, सृष्टिकर्ता, शुभ कर्मों के प्रेरक, दुर्गुण निवारक तथा वेदवाणी से युक्त परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। उपास्य में गायता नरा से लेकर यक्षते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, देवों को यज्ञ आदि से तृप्त करने वाले पवित्र कारक परम ऐश्वर्यवान विद्वान का आदर करो। पंचम खंड समाप्त। प्रसोमासो से लेकर मैशा इव, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान तरंगें जिस प्रकार जनों को प्राप्त करती हैं वैसे ही विद्वान पुरुष परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। अभी द्रोणानी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी और पवित्र पुरुष अपने गंतव्य पथ को लक्ष्य करके परमेश्वर की वेदवाणी के द्वारा प्रकाश में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सुता इंद्राय वायदे, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे शास्त्रीय विचार विद्युत, वायु, जल, सुपर्ण आदि खनिज पदार्थ तथा यज्ञ और व्यापक परमेश्वर के ज्ञान के लिए हों। सोम देवित्ते, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, तो दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए जल से समुद्र की भांति व्यापक परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। प्रसन्न और चेतन स्वरूप होता हुआ आनंदमय कोश को प्राप्त कर। आहरेतो से लेकर घबस्त्यो, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञान का नाश करने वाला भक्तजनों का प्यारा प्रभु प्रकाशमान और शुद्धिकारक सूर्य के समान व्यक्त संसार में व्यापक हो रहा है। पार जाने वाला हाथों के द्वारा नदियों में नौका के समान निष्काम कर्म करने वाले संसार सागर को पार करने के लिए परमेश्वर का सहारा लेते हैं। प्रसोमासो मध्च्युत से लेकर अक्रमो, पहला श्लोक संसार में प्रसिद्ध आनंददायक संसारिक पदार्थ हम यज्ञ करने वालों को कीर्ति के लिए प्राप्त होते हैं। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर इंद्रियों को जीव के समान सारे संसार की बुद्धि को निरंतर वश में करता है। शब्द द्वारा आकाश के समान वेदवाणी के द्वारा उसी का अनुमान होता है। आरिम त्रितस्य योष्णो से लेकर पीते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीनों कालों में विद्यमान परमेश्वर की संयोजक और विभाजक शक्तियां मेघों से युक्त वायु तथा चंद्र को भी जीवात्मा की रक्षा के लिए चलाती हैं। अया पवस्य देवियो से लेकर अश्री शत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो दिव्य शक्तियों का संयोजक है, तो वेदों का उपदेश करता हुआ पितृ आत्माओं को सब प्रकार से प्राप्त होता है और आनंद की धाराएं बहाता है। अतः हमें वेदवाणी के द्वारा पवित्र कर। पवते हरियतो हरि रति, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मोक्ष की इच्छा करने वाला ज्ञानी पुरुष ईश्वर भक्तों से वीरता युक्त यश को प्राप्त करता हुआ कुटिलताओं को शीघ्र से छोड़ देता है। प्रसले के ना भृगवा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे विद्वान जन, जो मनुष्य अज्ञान से सृष्टिकर्ता परमेश्वर की प्रसिद्ध वेदवाणी को नहीं मानता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, उस कुत्ते के स्वभाव वाले पेट पोषक मनुष्य का प्रत्याग कर दो, जैसे ब्रह्म ज्ञानी काम कर्म का प्रत्याग कर देते हैं। द्वितीय अध्याय समाप्त।